أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, bugünkü dersimize Yunus suresinin 21. ayetiyle devam ediyoruz. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ ف۪ي آيَاتِنَا. Ve ne zaman kendilerine dokunan bir sıkıntının ardından bu tiplere rahmetimizden bir parça tattırsak, derhal ayetlerimiz hakkında tuzak tezler tasarlamaya başlarlar. Bu tipler diye çevirdim. Yaklaşık bir çeviriyle kim o tipler? Hemen hatırlayacak olursanız geçen dersimizin son ayetinde, yani 20. ayette sevgili Efendimiz'den Kur'an'la yetinmeyip bir mucize, bir olağanüstülük isteyen, sanki Kur'an mucize değilmiş gibi gözlerini bu insanoğlunun gördüğü en büyük mucizeye kapatıp da daha farklı ilginçlikler isteyen işte bu insanlar. Ki onların bir takım vasıflarından 7., 11., 12., 15., 18. ayetlerde de söz edilmişti. Ayette اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ Mekrun ibaresi. Oradaki ize ile mekr kelimesi birleşince dil açısından hemen gerçekleşen bir eyleme delalet eder. Ferra'ya göre dilci. Ayetlerimiz diye çevirdim. Ayatina. Yalnızca hitabi ayetler kastedilmiyor burada. Daha önceki dersimizden de hatırlayacak olursanız, göklerdeki ve yerdeki ayetler, yani kevni ayetlerden söz edilmişti. Gece ve gündüzün birbiri ardınca gelişinden söz edilmişti. İşte onlar da birer ayetti. Onun için buradaki fi ayatina ibaresindeki ayetler yalnızca hitabi ayetler, kitabi ayetler değil, varlık ayetleri, olay ayetleri, hepsi onun içine giriyor. Burada tasarım diye çevirdiğim bir ibare var. Mekr. Ben ona tuzak diye çevirmeyi doğru bulmayıp tasarım dedim. Bu tasarımı bu tip insanlar neye karşı yapıyorlar? Ya hitaba yönelik yapıyorlar. Bu surenin ikinci ayetinde olduğu gibi. Ne diyorlar? Sihir diyorlar. Bu bir hitaba yönelik tez. Bir tasarım, daha doğrusu bir peşin fikir, ön fikir, ön yargı. Ön yargı insanın ayartıcı güdülerine dayanır. Ön bilgi ise imanına. Ya hitaba yönelik demiştim, ya da varlık ve olayların anlaşılmasına yönelik olur bu tasarım, bu tuzak. Nasıl olur bu tuzak düşünce? Olayları ve kainatı Allah'tan bağımsız değerlendirir. Başına gelen olayların Allah'la ilişkili olmadığını düşünür ki yine geçen derse bir atıf yapmak durumundayım. Geçen derste başlarına gelen kimi hadiseleri müşrik bir göz, Tanrısını seçme, atama, tayin etme hakkının kendisinde olduğunu zanneden tiptir müşrik. İşte bu tip öyle bir düşünceye sahiptir ki varlık olaylar arasıyla Allah arasında bir bağlantı yoktur ona göre. İşte buna tasarım diyor Kur'an. Böyle düşünürler. Kur'an'ın gerek kaynağına yönelik olsun, gerek kainattaki Allah'ın fiili ayetlerine yönelik olsun, ters dönmüş bir akıl işte böyle bir tuzak kurar kendi kendisine. قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا de ki Allah hassas tasarımda daha çabuktur. اِنَّ رُسُولَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ dikkat edin. Dikkat edin elçilerimiz inceden inceye tasarladığınız her şeyi kayda alıyor. وَالَّذ۪ي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Aslında bize normal gibi geliyor. Biz insanoğlu nedense her gün gördüğümüz mucizeleri görmezden geliriz de başka mucizeler isteriz. Aslında suyun kaldırma gücünün, havanın itme gücünün ve eşyanın tabi olduğu tüm yasa ve kanunların Allah tarafından konulmuş olduğunu unuturuz. Ve Allah'tan başka deliller bekleriz. İşte burada da 7. yüzyılın akışkanlar dinamiğini bilmeyen insanı için deniz olağanüstü, olağan dışı bir yolculuk aracıdır, yoldur daha doğrusu. Onun için denizden örnek veriliyor çölün insanına. Hatta izâ kuntum fil fulk. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Ve cerayne bihim bir rihin tayyibetin. Tatlı bir rüzgar da onunla yol alıyorsunuz. وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ üstelik tam da bunun sevinciyle denizde salına salına bir gemide mest olmuşken birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Ve zannu ennehum uhita bihim. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. De'avullaha muhlisin lehuddin le in enceytena min hazihi lenekunanna mineşşakirin. Ne yapıyorlar böyle bir durumda olan insanlar? Tüm içtenlikle Allah'a yönelip, yalnız onun dinine sığınarak, eğer bizi bu beladan kurtarırsan, yemin olsun ki şükredenlerden olacağız diye yalvarıp yakarıyorlar. Ayetin aslında simgesel bir dille, tüm insanların başına gelebilecek bir hadiseyi anlattığını anlamışızdır. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Siz diye giren ayet hemen bir cümle ileride onlara geçiyor, zamir değiştiriyor. Ve en sonunda siz diye bitiyor. Yani zamirler ayet içerisinde metaforik bir biçimde dönüşüyor. Bundan bendeniz şunu anlıyorum. Özbenliğini karşısına koyup muhasebe yapmaya çağırıyor insanı. Sen kendini karşına koy ve bir belayla, bir felaketle yüz yüze geldiğinde nereye yönelirsin? İşte insanın fıtratına bir göndermedir bu. İnsan canı yandığı zaman fıtratında yazılı olan gerçek zata yönelir. İnsan darda kaldığı zaman, insan çıkmaza düştüğü zaman, tüm kapılar önünde kapandığı zaman açık kapının Allah'ın kapısı olduğunu kendiliğinden bilir. Her insan için bu böyledir. Onun için de burada fıtrata dönüş dile getiriliyor. Her felaket insan ruhunun, insan fıtratının üzerine sürülmüş sentetik boyaları döken bir tinerdir. Sentetik boyalar dökülünce sıbgatallah, altından Allah'ın boyası çıkar. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَ Allah'tan daha güzel boya vuran kimdir ki? İşte bunu o zaman görürüz. Ve duanın gerçek dilini söylüyor ayet. Duanın gerçek dili fıtrat dilidir. Duanın gerçek dili işte fıtratın dili. O fıtratın dili konuşmaya başladığı zaman kültürlerin, insanın sonradan öğrendiklerinin, insana enjekte edilen ideolojik farklılıkların hepsi bir yana, sadece Allah'la insan baş başa kalıyor. Ve insan o zor zamanda, o dar zamanda kıblesini doğrudan Allah'a çeviriyor. Bu ayetin tefsirinde müfessir Reşit Rıza'nın çok hoş bir öyküsünü okumuştum. Bir denizde giderken fırtınaya tutulan bir geminin yolcuları başlarlar bir tanesi yetiş ya Seyyid Bedevi, öbürü yetiş ya Pirim Abdülkadir Geylani, öbürü yetiş ya falanca hazret, öbürü yetiş ya falanca seyyid diye herkes kendi sevdiğini imdada çağırmaya başlayınca gemi yolcuları arasında bulunan bir Allah dostu batır Allah'ım batır demiş. Hiçbiri de seni hatırlamadılar. Bunlar seni unuttular, batır bunlar. Yetiş ya Rabbi denilecek yerdir. Onu burada hikayesi anlatılan Mekke'nin putperestleri dahi diyor. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ Sonunda ne olur biliyor musunuz? Yukarıdaki hadiseden sonra kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Sanırım anlaşılıyor. İnsanoğlunun nankörce tavrı dile getiriliyor. Bu surenin 12. ayetinde de dile getirilmişti, hatırlar mısınız? Bundan önce tefsir ettiğimiz ayetlerde. Orada da aynen insanoğlu Rabbi tarafından kendisi sınanırken Rabbine söz verdiği halde onun başından belayı kaldırır kaldırmaz yine eski haline döner, Rabbini unutur. İşte bu nankörlüğe, ki nankörlük küfrün ahlaki tavrıdır, ahlaki karşılığıdır. Yani küfür ahlak haline gelirse nankörleşir. İşte nankörlükle küfür arasında böyle bir bağ vardır. Nankörlüğün akidevi olanına küfür, küfrün davranış biçimi olanına nankörlük denilir. Ya eyyuhen nasu innemâ baghyukum alâ enfusikum. Ey insanlık! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Her olumsuz tavrın insani bir sonucu var. Yani insan üzerinde bir iz bırakıyor. Her insanla Allah arasındaki olumsuz ilişki. Ruhsal planda insanı yaralıyor ve yoksullaştırıyor. İnsanın içini fakirleştiriyor. Bu ayet ona bir dikkat çekiş. İnsanın yaptığı her olumsuz davranış, Allah'ın yapma dediği her olumsuzluk, insanı ruhsal açıdan yoksullaştıran bir davranış biçimi. Allah yoksullaşmamızı istemiyor. Zengin yarattığı iç dünyamızın yine yemyeşil, yine bitek, yine verimli, yine ürünlü olmasını istediği için kendi kendimizi yoksullaştırmamıza razı ol. Meta'al hayati dunya. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Veciz bir metin. Kur'an'ın tüm metninde olduğu gibi burada da icaz var. En az kelimeyle en çok hakikati anlatma icazı. Thumme ileyna merci'ukum. فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Sonunda bize döneceksiniz. Ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz. اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا اِنْ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Mesela bu dünyanın cezbedici hayatı bir su gibidir ki onu gökten biz indirdik. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامِ derken o insanların ve hayvanların kendisinden beslendiği bitkilerce emildi. Hatta iza akhazatil ardu zukhrufaha ve zayyanat ve zanna ehluha annahum qadirun aleyha. İlginç. Ayet-i kerime gerçekten insanın tüylerini diken diken etmesi gerekir. Sonunda toprak yapay bir parlaklık ve baştan çıkarıcı bir tezyin ile arzı endam edip de sakinleri onun üzerinde tamamıyla egemen olduklarını düşünmeye başladıkları zaman etâhâ emrunâ leylen ev neharan, bir gece vakti ya da gündüz gözüyle ansızın emrimizin infaz vakti gelir. Zuhruf dedi yukarıda. Kur'an'da zuhruf aynı zamanda altın anlamına da kullanılır. Bu isimde bir de sure vardır. Sentetik altın parlaklığına bir gönderme. Madeni parlaklığa. Dinleyenin aklına hemen kurgusal güzelliği getiriyor. Doğal güzellik değil. Kurgusal. İnsan yeryüzünü artık benim egemen diye, orada mutlak egemen oldum diye ele geçirir ve yeryüzünde kendisine sahte bir cennet kurar. İşte altının madeni parlaklığı, albenisi orada kullanılmış. Bu insan tabiata emanet diye bakmaz. Böyle bir davranış emanet diye bakan bir insandan çıkmaz. tabiata bir köle, bir cariye, bir tutsak gibi muamele eder. Onun için tabiat kölesidir. Ona istediği işkenceyi yapar ve ondan istediğini alır. Onun için de tabiatla dost olmak gibi bir derdi yoktur. Çünkü eğer gücü yetiyorsa kendisi onun efendisi olmak isteyecektir. Oysa ki onun da kendisinin de bir efendisi olduğunu, onun da Allah olduğunu unutur. Ve varlık içerisinde her şeyin bir rolü olduğunu ve Allah'ın bu rollerden bir gün hesap çekir, soracağını unutur. Onun için burada sentetik güzelliğe bir atıf var. Tabii insan şehvet ve iktidar güdüsünü tabiatın sırtından tatmin etmeye başladığında ne olur? اَتَاهَا اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْنَهَارًا Allah'ın bir gece vakti ya da bir gündüz gözüyle ansızın emri geliverir, infaz edilir. Aslında bu bir yasa, kainat yasası, insan davranışları için konulmuş ilahi bir yasa. İnsanlar azgınlaşınca, insanlar kendilerine emanet edilenlere ihanet etmeye başlayınca, ihanet ettikleri şeylerin cezasını görürler. Dünyaya ihanet ederler, tabiata ihanet ederler, tabiat onlardan ölç alır. Denize ihanet ederler, ölç alır. Göğe ihanet ederler, ölç alır. Allah'a ihanet ederler. Azizun zuntikam olan Allah da onlara yaptıkları ihanetin acısını tattırır. فَجَعَلْنَاهَا حَص۪يدًا كَانَ لَمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ Peki sonuç? Böylece onu sanki önceden hiç safa sürmemiş gibi kökünden sökülmüşe çevirir. Hasat yapar. Ama ürünsüz. Allah'ın bela hasadıdır bu. Kökünden söker. Kökünden sökülmüştür diye çevirdim. Çünkü bu ayetlerin indiği dünyada hasat biçerek değil, otçul bitkileri kökünden sökerek yapılırdı. Onun için de ben indiği andaki manayı vurgulamak için kökünden biçme değil de kökünden sökme biçiminde anlam verdim. كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ İşte biz, düşünen bir toplum için ayetlerimizi böyle açık ve net bir biçimde dile getiririz. وَاللّٰهُ يَدْعُوا اِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Böylelikle Allah, insanı mutluluk ve güvenlik zeminine çağırmakta ve isteyeni dosdoğru bir yola yöneltmeyi dilemektedir. Eğer dikkat buyurmuşsanız, dar kelimesini zemin diye çevirdim. Dar ev manasına, yurt manasına, hatta dünya manasına, toprak manasına gelir. Fakat burada ahiret içinde kullanılır. Darul ahira. Fakat burada sadece ahirete yormamız doğru olmaz. Allah'ın insanı çağırdığı mutluluk ve güvenlik zemini hemen bir üstteki ayetle irtibat kurarsak, aslında öncelikle bu dünya, bu dünyada ihanet etmemiş eşyaya, doğaya, kendi doğasına ve Allah'a ihanet etmemiş, kendisiyle, Rabbiyle, eşya ile, doğayla barışık bir mümin tipi elbette bulunduğu zemini de mutluluk yuvası haline getirir. Getirmek zorundadır. Onun için burada bu dünyada insanın Rabbi kendisi ve çevresiyle barışık bir ortamın oluşturulması çağrısıdır. İnsana bu çağrı yapılıyor bu ayette. Yine ve yehdi men yeşâ ibaresini farklı bir biçimde, daha doğrusu en doğru bir biçimde çevirmeye çalıştım. İsteyeni dost doğru bir yola yöneltmeyi diler, dilemektedir. İsteyeni doğru yola yöneltmeyi diler. Çünkü men yeşâ formundaki yeşâ sözcüğünün iki tane öznesi vardır. Dileyen kim? Hem insana gider hem Allah'a gider. Peki hangisine vermeliyiz? İkisine de vermeliyiz. Bu tesadüf değil bana göre. Bu kasten yerleştirilmiş bir form. Dileyenin hidayetini diler. İsteyenin hidayetini ister. Hidayeti önce siz istemelisiniz. Allah da size bahşetsin. İstiyorsanız verecektir. O unutulmaz halk ifadesinde olduğu gibi, eğer vermeyi dilemeseydi, dilemeyi vermezdi. Lillezine ahsenul husna ve ziyade. İyi ve yararlı davranmakta direnenlere karşılık olarak ondan daha iyisi ve kat kat fazlası var. Buradaki ve ziyade, Türkçe'ye de geçmiş, ziyade, fazla, fazlalık. Aslında bu ayetin tefsiri En'am suresinin 160. ayeti. Ne diyor orada? Men ca'e bil haseneti felehu aşru emthaliha. Kim bir iyilikle gelirse ona onun 10 katı vardır. Demek ki Rabbimiz iyilikleri misliyle ödemiyor. Çünkü Allah'la insan farklıdır. Allah'ın cömertliği farklıdır. Buradaki 10 kat da mecazdır. Yani 1'e 10 değil. Çünkü buradaki 10 çokluğa delalet eder. Kinayedir. Allah kat kat verecek demektir. Sizin yaptığınıza kendisi kat kat güzel karşılık verecek demektir. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّ. Dahası o gün onların ne yüzleri kara çıkar, ne de onursuzluktan başları yere eğilir. Bir sonraki ayetteki cehennemliklerin aksine bir tavır bu. Aksine bir duruş. Cenab-ı Hak yüze ayrı bir önem atfediyor. Aslında yüz deyince dilde insanın vitrini, insanın görüneni, insanın vizyonu anlaşılıyor. Burada da o insanın ruh hali, içinde kopan fırtınalar, yüreğindeki fırtınalar yüzüne yansır. İşte onu söylüyor. Ama burada cennetlik bir insanın yüzü var. Bir sonraki ayette cehennemlik bir insanın yüzü. Burada güzel işler yapmış bir insanın yüzüne yüreğinden geçen meltemler, yüreğindeki cennet yansır. O yüzden o insanın içindeki cenneti seyredersiniz. İşte o yüz bakınca insanın içini ferahlatır. İnsana güven verir. Devamı da var. Ulaike ashabul cenneti hum fiha halidun. İşte bunlar cennetin sakinleridirler. Orada yerleşip kalmak üzere girerler. وَالَّذ۪ينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا Kötülük yapmakta ısrar edenler ise sadece yaptıkları kötülüğün misliyle cezalandırılacaklardır. İşte geldi. Yine yukarıdaki En'am 160'ı hatırlamalıyız. O ayetin devamı neydi? وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا Kim de bir kötülükle gelirse, bir kötülük yapar getirirse, ona sadece misliyle, sadece getirdiği kötülük kadar ceza verilir. İşte rahmet, fark. İşte Allah'ın kendisi için merhameti, rahmeti ilke edinmesi. Ketebe ala nefsihir rahme. Kendi zatı için rahmeti ilke edindi diyordu ya Kur'an. İşte böyle bir Allah. Kötülüğe misliyle ama iyiliğe kat kat, sınırsızca. Peki kötülüğü de hiç cezalandırmasa olmaz mı? Rahmetine bu yakışır dersek alacağımız cevap açık. Suyu getirenle testiyi kıranı bir tutar mısınız? O zaman kim su getirir? İyi ile kötünün bir olduğu bir dünyada ahlaki davranmanın gerekçesi nedir? Ahlaklı davrananların tırnak içinde hepinizin affını istirham ederek kullanıyorum, enayi sayıldığı bir dünyada neden ahlaklı davransın ki insanlar? Onun için Allah'ın adaleti gereği suyu getirenlerle testiyi kıranlar bir olmayacaktır. وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا Ve onlar o gün bir aşağılanmaya mahkum olurlar ki, Allah'ın adaletinden kaçıp sığınacakları biri de olmadığı için, adeta cümleyi mutariza, yani iki tire içinde bir cümle bu. Bunun için sanki zifiri bir gecenin karanlığı sıvanmış gibi yüzleri utanç ve zilletten kapkara kesilir. Çok edebi bir ifade var. Gıta'am minel leyl. Sanki yüzlerine geceden bir parça sıvamışsınız. Böyle olurlar. Simsiyah kesilirler. Neden? Maskeler düşmüştür de ondan. Ruhun ıstırap ve ezikliği yüze yansımıştır. Yüreğini fosseptik çukura çeviren insan, dışına sürdüğü onca makyaj sıyrılınca gerçek değeri olur. Nikelaj sıyrılmış, yaldız sıyrılmış, altından tenekesi görülmüştür. Altın sandığınız teneke çıkmıştır. İşte bu, simsiyah, paslı bir teneke. Yüreğindeki biriktirdiği tüm günahlar, maskelerin fora edildiği o günde bir bir ortaya çıkmıştır. Ulaike ashabun nar. Hum fiha halidun. İşte bunlar da ateşin sakinleridirler. Onlar da orada yerleşip kalmak üzere girerler. Ne diyordu Kur'an sevgili dostlar? Simahum fi vucuhihim min eferi sucu. secdenin izi onların yüzlerinde okunur, görülür. Ama beri yandan bir başka tip içinde yine yüzle ilgili şöyle bir ayet geçiyordu. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِس۪يمَاهُمْ Suçlular yüzlerinden tanınırlar. Aslında burada geçen hep bu yüzler, için dışa döndüğü o sorgu, o hesap gününde dünyada taşıdığı içidir, yüreğidir. Dünyadayken içinde sakladığı ukbada yüzüne geçmiştir. Yüz olmuştur. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ Ve bir gün onların tümünü bir araya toplayacak, ardından da hayattayken Allah'a has özellikleri başkalarına yakıştırmakta direnenlere diyeceğiz ki, siz ve tanrılık yakıştırdıklarınız haydi yerlerinize marş marş diyeceğiz. İlginç bir ibare. Mekanekum yerlerinize anlamına gelir lafzen. Aslında buradaki yer konum ve makam anlamınadır. Fiziki yer değil. İnsanın mahluk olduğunu unutup Halık'ını tayin edici bir konum ve makama tecavüz eden bir insan tipi buradaki. Dikkat buyurunuz lütfen. Halık'ını tayin eden, yani tanrısını tayin eden bir insan. İşte buradaki şirkten kasıt budur. Aslında Allah'a ait herhangi bir sıfatı Allah dışında birine yakıştırmak, kişinin tanrısını kendisinin tayin edeceği yetkisi olduğuna inanmasıdır. Bu korkunç bir şeydir. Eğer İnsan tanrısını kendisi tayin etme yetkisine sahipse ona neden inansın ki? Onun neden sözünü tutsun ki? Bu korkunç bir dalaveredir. Onun için Allah'a iman etmeyenler kendilerine bir tanrı atarlar. Neden? Çünkü Allah'a iman et derlerse eğer Allah'ın emrine amade olmak durumundadırlar. Fakat kendileri tanrı atarlarsa onları kendilerinin emrine amade kılarlar. İşte fark bu. Onun için bu bir tecavüz. Bu bir makam vermek. Size ait olmayan, Allah'a ait olan makama birini geçirmeye çalışmak gibi korkunç bir tecavüz. Bir de Allah'ın yerine konulmaya çalışılan, yani Allah'a ortak koşulan nesneler, objeler var ki, ortak koşulanlar mahluktan Halık makamına, konumuna yükseltilmenin bu sefer yanlışını yaparlar. Onun için de herkes yerine, mekânekum, haydi. Marş marş yerler, yani konumlarınıza, ey tanrılaştırılanlar, ey birilerinin kendilerini tanrılaştırdıkları, hadi bakalım yerinize, ey tanrılaştıranlar, siz de, siz kimsiniz, siz mahluksunuz, yaratıksınız, yaratılmışsınız ama yaratıcınızı atamaya kalkıyorsunuz. İşte bu. Bu korkunç bir suç. Ve ayette söylenen de bu. Bir anlama probleminden söz edebiliriz bu ayetin tefsirinde. Özellikle bu mekânekum ifadesini ahfeş, bir sözcük takdiri ile bekleyin, intaziru diye bir sözcük takdir etmiş, mekanınızda bekleyin şeklini almış cümle. Bu bir takdiri ibaredir. Yani ilave bir kelime, bir sözcük ile bu hale, bu manaya geliyor. Ahfeş'ten sonraki tüm müfessirler, Taberi, İbni Kesir ve diğerleri dahil, Beydavi dahil, hep onu takip etmişler. Fakat bir tek Elmalı hariç. Onun için ben bu meali verdikten sonra ne vermişler diye dönüp baktığımda tüm müfessirleri verdiği manaları gözden geçirdiğimde Elmalı dışında hepsinin Ahfeş'in verdiği manayı devam ettirdiğini gördüm. Devam ediyoruz. Fezeyyelnâ beynehum. İşte böylece onların arasını kesip ayırmış olacağız. وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُونَ Ve o zaman onların tanrılık yakıştırdıkları dönüp kendilerine şöyle diyecek. Zaten sizin tapınıp durduklarınız gerçekte hiç biz olmadık ki. O kadar çıplak bir gerçekle yüz yüzeyiz ki. Zaten sizin tapınıp durduklarınız gerçekte hiç biz olmadık ki. Ne demek isteniyor burada? Ne diyor? Aslında siz kendi heva ve hevesinize taptınız diyor. Çünkü tanrınızı belirleme hakkı sizin olduğunu zannettiniz. Bu bir heva idi. Bu bir heves idi. Tanrısını atama yetkisini kendinde gören bir akıl, kendisini tanrılaştırmış bir akıldır. Bu bir puta tapmaktan 1000 kat daha büyük bir cürümdür. Onun için siz aslında bir başkasına değil, kendi ayartıcı güdülerinize, iç güdülerinize taptınız diyor. فَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِل۪ينَ Ve artık bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah'ın yeterli olduğu bir hakikat var ki o da şu. Biz sizin bize kulluk ettiğinizin farkında dahi değildik. Bu da yine çarpıcı bir ifade. Peygamberler, veliler, azizler, yatırlar, evliya, hepsi aslında bu ayette kastedilenin cansız nesneler değil, kendilerine tanrılık yakıştırılan iyi ruhlar olduğunu anlıyoruz. Hatta melekler ve bilumum tanrılaştırılan varlıklar, kendilerine bu misyonu yükleyen kimselere böyle diyecekler. Yani biz sizin bizi tanrılaştırdığınızdan haberdar bile değiliz. Hazreti İsa'nın ne diyeceğini sanıyorsunuz? Kendisini tanrılaştıran, kendisini Tanrı'nın oğlu yerine koyan, yeryüzüne inmiş bir Tanrı olarak gören, Tanrı'nın kendisinde tecessüm ettiğini söyleyen değişik Hristiyan mezhepleri için ne diyeceği belli. Onlara bana tapın demedim ki, ben onların beni tanrılaştırdıklarını bile bilmiyorum ya Rabbi diyecektir. Yine birçok insanın Allah'ın sıfatlarından bazılarını verdikleri o yatırlar, o evliya, o azizler, o sıddıklar ne diyecekler? Ya Rabbi, ben söylemedim ki bunlara. Bunlar kendi kendilerine yakıştırdılar. Benim haberim bile yok. Veyahut da Allah'ın huzurunda bizi kurtaracak, bizi geçirecek, bizi savunacak veyahut da Allah'tan isteyecekleri bir şeyi ondan istemeleri, gelip kabirlerinden dilenmelerine ne diyecekler? İşte ne diyecekleri burada açık ve net. Diyecekler ki, İn kunna an ibadetikum leğafilin. Sizin bize taptığınızdan bizim haberimiz yoktu. Diyecekler. Hunalike teblu kullu nefsim ma eslefet. İşte o an ve işte orada. Herkes geride bıraktıklarından sınav vererek sonucu görür. Teblu, buradaki bir okuyuşta tetlu, sonucu görür diye çevirdim ama tetlu olursa kendi kitabını yani karnesini okur biçiminde anlaşılmalı. Ve ruddu ilallahi mevlahumul hak. En nihayet Allah'a, o yüceler yücesi gerçek sahiplerine döndürülürler. Ve ruddu ilallah. Allah'a döndürülmek ne demektir? İrci'i ila rabbik. Rabbine dön. Ne demektir? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah içiniz, Allah adına varız ve yine ona döneceğiz. Ne demektir? Kur'an'da bu gibi ibareler ne anlama gelir? Rabbe dönüş ne anlama gelir? Aslında zımnen kendi içinde anlamını veriyor. İnsanın bozulan istikametinin ahirette düzeltileceğine delalettir. Sonunda Allah hakkında doğru bir idrake kavuşacağına delalettir. Fıtratına dönecek ve Allah hakkındaki tüm yamuk düşüncelerinden kurtularak Allah'ın gerçekte en mutlak, en büyük, en yüce ve kendisine sığınılacak tek kapı olduğunu görür. İşte Allah'a dönmesinin anlamı budur. Yani yamuklaşan insan, istikametini bozan insan, yarın Rabbinin gücünü açık ve net biçimde ahirette gördüğü zaman Allah'tan başka dönecek yer bulamaz. İşte dönüş budur. Fıtratına döner. Mümin bu fıtrattan zaten ayrılmamıştır. Dünyada ayrılmadığı için orada Rabbinin belirlediği istikamete döner. Ama bu fıtrattan ayrılıp istikametini şaşıranlar da orada dönerler. Tabii ki o dünyada yabancılaşmış, yani dalalete sapmış, kendi asli gerçeğine dönme çağrılarını zikir diyor ya Kur'an. Bu çağrıları ise kulak tıkamış, duymazlıktan gelmiş bir insan sonunda Allah'tan başka gidilecek bir kapı olmadığını görür. Bunun anlamı işte budur. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ve kuruntu mahsulü uyduruk aracılar kendilerini yüzüstü bırakır. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ. Ey peygamber, de ki göğün ve yerin ürünleriyle sizi rızıklandıran kimdir? Emmen yemlikus sem'a vel ebsar. Peki işitme ve görme duyularınız üzerinde kim mutlak söz sahibidir? İşitme ve görme duyuları hemen bir önceki cümlede rızıkla birlikte anılıyor. Yani görebilmek, hakikati görebilmek Allah'ın verdiği en büyük rızıktır. Hakkı duyabilmek Allah'ın verdiği en büyük rızıktır. Nasiptir. İşte onun için Allah herkese göz verir ama her gözü olan göremez. Allah herkese kulak verir ama her kulağı olan işitemez, duyamaz. Onun için sadece Allah'tan göz ve kulak değil, o gözle görecek bir basiret ve o kulakla hakkı duyacak bir işitme vermesini niyaz etmek durumundadır mümin. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ Dahası kimdir ölüden diriyi çıkaran ve diriden ölüyü çıkaran kim? Ya bir düzen içerisinde devinen bütün bir varlığa talimatını kim veriyor? فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ Derhal diyecekler ki, elbette Allah. فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ Sen de de ki, hala sorumsuzca davranmayı sürdürecek misiniz? Kim diyecek, elbette Allah'tır diye? İşte yukarıda Allah'a ortak koştukları söylenenler diyecekler. Bu ayetlerin ilk muhataplarının yaşadığı zamana dönecek olursak, bu ayetlerin indiği ortama dönecek olursak, Mekke'nin müşrikleri diyecek. Yani açıkça anlaşılıyor ki onlar Allah'a iman ediyorlar. Allah'ın mutlak yaratıcı olduğuna iman ediyorlar. İşte göğün ve yerin sahibi olduğuna iman ediyorlar. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkardığını biliyorlar. Peki biliyorlar da niçin öyle yapıyorlar diye sormayacaksınız değil. Çünkü o gün bunu bilenler, bugün de bunu bilenler bu işi yapıyorlar. Bugün Allah'tan başkalarına Allah'a ait sıfatları yakıştıranlar aslında Allah'a inanmadıklarından mı yapıyorlar bunu? Hayır, inanıyorlar. O günküler de inanıyorlardı. Aslında müşrik diye nitelediği Kur'an'ın o insanlar Allah'tan başka taptıklarına bunlar Allah katında bize yardımcı olacaklar. Bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyorlar diye tapıyorlardı. Onun için ayetin muhatabı sadece tarihin belli bir zamanında yaşamış insanlar değil. Ayet bugünün insanlığı da muhatap alıyor ve bugün de devam etmekte olan bu tip sapmalara bir cevap teşkil ediyor. فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ Halbuki işte bu Allah'tır sizin biricik gerçek Rabbiniz. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ فَاَنَّا تُصْرَفُونَ Ve söyler misiniz? Hakikati çıkarsanız geriye sapıklıktan başka ne kalır? Şu halde nasıl yüz çevirebiliyorsunuz? كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذ۪ينَ فَسَقُوا عَلَى الَّذ۪ينَ فَسَقُوا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ İşte böylece yoldan iyice sapmış olanlar için Rabbinin sözünün hakikat olduğu ortaya çıkmış oldu. Nedir bu söz? Onlar inanmayacaklar. Bu ortaya çıktı. Neden? Rabbinin sözü vardı. Aslında bu sözü yasa olarak anlayabilirsiniz. İnsan psikolojisine ilişkin ilahi yasa. Tanrı atama yetkisini kendisinde görenler inanırlar mı? Hiç aşkın bir Allah'a inanırlar mı? Onlar eşyaya tanrılık vasfı vermeyi kendi yetkilerinde görürken nasıl Allah'a inanacaklar? Bu muhal bir şeydir. İşte Allah'ın sözünden kasıt bu ilahi yasadır. Bu bir insan psikolojisi ile ilgili ilahi bir kanundur. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مِنْ مَنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ Sor onlara. Hayatı yoktan var edip de sonra o yaratışı sürekli yenileyen kimse, ortak koştuklarınızdan biri midir? Hiçbir müşrik, putuyla, putlaştırdığıyla, ontolojik bir bağ kuramaz sevgili Kur'an dostları. Yani varoluşsal bir bağ kuramaz. Hiçbir puta tapar, putlaştırdığı bir objeyi kendi ile o obje arasında kendi varlığına ilişkin herhangi bir şeyi borçlu olmadığını bilir. Hangi putperest taptığı puta varoluşunu borçlu olduğunu düşünür ki? Gözünü, kulağını, hayatını, yüreğini, nefesini, geçmişini, geleceğini, duygusunu, düşüncesini, aklını, nesini ona borçlu olduğunu düşünür ki? Peki, aslında kulluk, size her şeyi verene teşekkür etme makamı değil midir? Eğer hiçbir şeyinizi borçlu değilseniz neden tapasınız ki? İşte onun için Allah'a kulluk etmekten kaçanlar, kendilerine sahte tanrılar edinenler, başkalarının önünde eğilenler, Allah'tan başka kendilerine kapı arayanlar, onlar birkaç sahtekarlığı birden yapmaktadırlar. Bir, Allah'a olan borçlarını ödememektedirler. İki, borçlu olmadıkları birine tapınmaktadırlar. Üç, tapındıkları şeyle kendi aralarında ontolojik, varoluşsal bir bağ olmadığı için tapınmaları göstermelik olmakta. Yani hakikatte bir kaçış, bir kaytarma olmaktadır. Dört, gerçekte onlar kendi heva, kendi heves, kendi içgüdülerine, öz benliklerine tapınmaktadırlar. Burada ثُمَّ يُعِيدُ hayatı yenileyen diye çevirmeyi uygun bulduğum ibare, hallak olan Allah'ın bu sıfatına bir gönderme. Varlığı sürekli yaratan Allah. Varlığı yoktan var edip ondan sonra yoktan var ettiği bu yaratılışı sürekli yenileyen, sürekli yaratan Rab. قُلِ اللّٰهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ Cevap ver. Hayatı yoktan var edip de sonra o hayatı sürekli yenileyen Allah'tır de. فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ Gerçek buyken nasıl da savruluyorsunuz? Tüfekûn'un Türkçe'ye başka bir daha münasip bir kelimeyle çevrilebileceğini düşünmediğim için nasıl da savruluyorsunuz diye çevirdim. Gerçekten fikri bir savruluş bu. Düşünsel, duygusal bir savruluş, kalbi bir savruluş, ruhsal bir savruluş. Öyle bir savrulma ki zemini yok, tırnağıyla tuttuğu bir yer yok, dayanacağı bir yer yok, koordinatları yok bu savruluşun. Sadece savrulmuş. Yani kayboluş var, yolunu yitiriş var, yok oluş var. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْد۪ي اِلَى الْحَقِّ Sor onlara, hak yola yönelten kimse ortak koştuklarınızdan biri midir? Burada yol göstermek, gücünü putlaştırılan, yani gücünü putlaştırdıkları taşlar olmadığına göre ne olabilir? Yol gösteremez taşlar. Putlar yol gösteremez. Bunu herkes bilir. O halde buradakiler insanlardır. Bu ayette bahsedilen, gönderme yapılan o obje insanlardır. Kendilerinde ilahi güç vehmedilen meleklerdir. Velilerdir, peygamberlerdir, azizlerdir. Yani kendilerine ilahi bir güç atfedilen kim varsa, ayet bu imayı bize veriyor. Onlardır. Onun için bakınız ne deniliyor burada. Yol göstermek, daha doğrusu hidayet etmek. Yoksa her peygamber yol gösterir. Ama buradaki özellikle hidayet etme, hiçbir peygamberin bile elinde değil. İnneke la tehdi men ahbebte velakinallaha yehdi men yeşe. Sen sevdiğini doğru yola iletemezsin diyor. Hidayete ulaştıramazsın. Fakat Allah dilerse o ulaştırır. Evet. Açık, net. Onun için hidayet eğer peygamberlerin elinde olsaydı önce en yakınlarına dağıtırlar. Neden Hazreti İbrahim babasını mahrum bıraksındı ki? Neden Nuh oğlu Kenan'ı mahrum bıraksındı? Neden Hazreti Lut eşini mahrum etsindi ki o hidayetten? Neden Hazreti Muhammed Aleyhisselam çok sevdiği amcası, o bir ömür yardım etmiş olan amcası Ebu Talib'i mahrum bıraksındı ki? Görüyorsunuz. Hidayet Allah'tandır. Ancak Allah hidayeti dileyeni hidayete erdirmeyi diler. Kendi dilemedikten sonra ona Allah hidayet etmiyor ki bir başkası edebilsin. قُلِ اللّٰهُ يَهْد۪ي لِلْحَقِّ Evet, cevap açık. Cevap ver, hak yola yönelten sadece Allah'tır de. Allah yolu nasıl gösterir? Akıl, muhakeme, irade, fıtratla gösterir. Göstermiştir de. Vahiy ile bunu hatırlatır. Aslında Allah insana yol gösterici bir mekanizma başında yerleştirmiştir. Onun için Kur'an hep insanı kainatı gözlemeye, gözlemlemeye çağırır. Göğe bakmazlar mı, yere bakmazlar mı, ibret almazlar mı? Güneşe, aya, yıldızlara, yere, yeryüzüne, bitkilere, ırmaklara, bunlara bakmamızı ister. Ne var bunlarda? Bunların hepsi birer ayettir. Yani işaret taşıdır. Ve Allah'a ulaşan yolu gösterirler. Eğer bunları doğru okursa insan Allah'a ulaşan yolu bulacaktır. Peki bu yazılı, daha doğrusu hitabi ayetlerin maksadı nedir? Bunlar Allah'ın fıtratımızdaki mesajını unuttuğumuz için bir hatırlatmadır. Bir zikirdir, bir hatırlatma. Unutulanı bir anımsatmadır. Hatırlayanlara ne mutlu. Efemen yehdi ilel hakkı ehakku en yuttebe'a emmen la yehdi illa en yuhda. Peki hak yola yönelten mi uyulmaya daha layıktır? Yoksa yol gösterilip kendisine kılavuzluk edilmedikçe kendi başına doğru yolu bulamayacak olan mı? Hangisi? Buradaki yehiddi, yeheddi, yehtedi, yehedda gibi farklı formlarla da okunmuştur bu sözcük. Evet, hangisi uyulmaya daha layıktır diyor. Bir tarafta yol gösterilmedikçe yolu bulamayacak olanlar var. Hepsi. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. Rabbin seni yol bilmez olarak bulup da yolu göstermedi mi? Kur'an'da buna mümasil başka ayetler de var. Kitap nedir? İman nedir? Bilmezdin diyor. Rabbimiz bunu sevgili Efendimiz'e buyuruyor. Onun için Allah yol göstermezse, yol görmeyecek, yolu kendisi dahi göremeyecek olanlardan beni hidayete ulaştır, bana hidayet ver demeyin diyor Kur'an açıkça. فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Şu halde ne oluyor size ve nasıl bir muhakeme taşıyorsunuz siz? وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا. Bir de onların çoğu sadece zannın peşine takılırlar. اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Oysa ki hiçbir zan insanı hakikatten hiçbir şekilde müstağni kılmaz. Ne güzel değil mi? Tekrar edeyim, manasını tekrar vereyim. Hiçbir zan insanı hakikatten hiçbir şekilde müstağni kılmaz. Çünkü zan yakinin yerini tutmaz. Zan yakin gibi değildir. Onun için de zan ile iman olmaz. İnsan iman etti mi zannetmez artık. Dolayısıyla iman da zan olmaz. Bu nedenledir ki İbni Hazm gibi bazı büyük İslam hukukçuları zanna dayandığı için edille-i şer'iyeten olan kıyası kabul etmemişlerdir. Reddetmişlerdir. Ve kıyas sonucu, kıyas yapılarak elde edilen hükümleri de dinin temelleri olarak kabul etmemişler. Yani kendisine din bina edilecek unsurlar ahkam olarak görmemişlerdir. Bu böyle düşünen büyük İslam hukukçularına göre dinde zan ile hükm olunmaz. Zan din olmaz. Onun için bir insan iman ettiği anda o konuda zandan beri olmuştur. Zannın olduğu yerde iman olmaz. İnna Allaha alimun bima yef'alun. Elbette Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Şimdi bu hitabe hitabe diye çevirdim, Kur'an diye çevirmedim. Hazel Kur'an diyor çünkü. Yani bu surenin başında da geçmişti hatırlayacak olursanız. Orada da yine böyle çevirmiştim, Kur'an diye çevirmemiştim. Çünkü Kur'an diye çevirirsem kavramlaşmış bir anlam içeriği aklınıza gelecek. Oysa ki bu ayet indiğinde bu sözcükle bu ayetin muhataplarına tam da benim çevirdiğim şey hatırlatılıyordu. Onun için bu hitabe Allah'tan başkası tarafından tasarlanıp ortaya atılmış olamaz. Velakin tasdika allazi beyne yedeyhi ve tafsilel kitabi la raybe fihi min rabbil alemin. Aksine kendisinden önce gelenlerden geriye kalan hakikatleri doğrulayan ve alemlere Rabbinden geldiğinden kuşku bulunmayan vahiy öğretisinin ayrıntılı bir açıklamasını yapar. Bu metin, bu hitabe. Ne diyor bu ayette sevgili dostlar? Tüm vahiylerin özünün bir olduğunu söylüyor. Bakınız, yukarıda. Tasdika allazi beyne yedeyhi. Kendisinden önce gelenlerden geriye kalan hakikatleri doğrular. Yani kendisinden önceki tüm vahiylerin temelleri üzerine kuruludur. Onları hiç inkar etmez. Onları kendi bünyesine alır. Neden? Çünkü insanın Allah'tan aldığı tüm vahiyler aynı kaynaktan gelirler. Aynı şeyi dillendirirler. Aynı temellere yaslanırlar. Aynı ilkeler etrafında birleşirler. Burada bir de şöyle bir ibare var. Ve tafsilel kitab. Ne diyor? Tafsilel kitab ne demek? Kitabın ayrıntısı, kitabın tefsiri, kitabın açıklanması. Oysa ki başka bir kitaptan söz ediliyor burada. Çünkü bu Kur'an kitabın açıklamasıdır. Kur'an'dan başka bir kitaptan mı söz ediliyor burada? Nedir o kitap? Merkezi bellek. Kur'an'da levh-i mahfuz da diye geçen o merkezi, ana kumanda, vahyin ana merkezi, merkez üssü. Gördüğünüz gibi burada bir şeye dikkat çekiliyor. Kur'an sadece tefsirin objesi değildir. Yani müfesser bir kitap değildir sadece, tefsir edilmez. Aynı zamanda Kur'an'ın kendisi tefsirin öznesidir. Yani müfessirdir, tefsir eder. Neyi tefsir eder? Burada işte görüyoruz. Ana kitabı tefsir eder. Ana kitabın açıklanmasıdır, açıklamasıdır. Burada ayrıca sadece bu değil, varlık yasalarını, insanlık yasalarını tefsir eder Kur'an. Sosyal yasaları tefsir eder. Tarihin yasalarını tefsir eder. İnsanlığın yasalarını tefsir eder. Sosyolojik ve psikolojik yasaları tefsir eder. Bütün bunlar harici tefsirlerdir Kur'an'ın işte. Ve burada da bütün bunlara bir atıf vardır. Kur'an işte bütün bu yasaların başta merkezi bellek, vahyin merkezi belleği olmak üzere bütün yasaların bir müfessiridir Kur'an. Em yekulu neftera. Yoksa onu o uydurdu mu diyorlar. Kul fe'tu bi suratin mislihi ved'u men istata'tum min dunillahi in kuntum sadikin. De ki Öyleyse haydi Allah'tan başka yardıma çağırabileceğiniz herkesi çağırın da ondakine eş değer bir sure getirin. Tabii ki eğer sözünüze sadıksanız. Bel kezzebu bima lem yuhitu bi ilmihi ve lemma yetihim te'vilu. Fakat hayır. Aksine onlar özünü kavramaktan aciz kaldıkları, üstelik o mesajın ayrıntılı açıklaması da kendilerine ulaşmamışken ne yaptılar? Yalanlamayı tercih ettiler. Ama ilginizi çekti mi bilmiyorum. Burada bima lem yuhitu bi ilmi ve lemma yetihim te'vilu. Onun açıklaması kendilerine gelmemişken diyor. Oysa ki Kur'an indi. Bu ayetler de indi. Bu ayetlerin indiği zaman belli, Mekke'nin sonlarına doğru Kur'an iniyor. Fakat hangi açıklama gelecek? Ne açıklaması? Demek ki bir de Kur'an'ın dahili iç tefsiri var. Kur'an demiştik ana belleğin tefsiridir bir. Kainat yasalarının tefsiridir. Sosyal yasaların tefsiridir. Eşyanın tefsiridir. Bu dışsal tefsir. Bir de içsel tefsir var. Nedir o? Mekki ayetleri medeni ayetler tefsiri. Medine'de inecek olan ayetler, Mekke'de inen ayetlerin bir açıklamasıdır. Ahkam ayetleri, akaid ayetlerinin bir tefsiridir aslında. Onun için Kur'an böyle bir içsel tefsire de bir gönderme yapıyor gibidir burada bizce. كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الظَّالِم۪ينَ. Onlardan öncekiler de işte böyle, böylesi bir yalanlamaya yeltenmişlerdi. Fakat onların akıbetini merak ediyorsan, dön de zalimlerin sonunun ne olduğuna bir bak. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ. Onlar arasında bu mesaja inanacaklar olduğu gibi hiç inanmayacak olanlar da var. Gelecek zaman kipiyle çevirdim çünkü Taberi, İbni Kesir, Kurtubi ve daha birçok müfessir bu ayeti gelecek zaman kipiyle anlamamız gerektiğini düşünüyorlar. Ben de onlara uyarak gelecek zaman kipiyle çevirdim. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِد۪ينَ. Bir de senin Rabbin bozgunculuğu iş edinenleri en iyi bilendir. وَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَل۪ي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. Şu durumda eğer seni yalanlamaya kalkarlarsa hemen onlara de ki, benim yaptıklarım bana, sizin yaptıklarınız da size aittir. Entum beri'une mimma a'malu ve ene beri'um mimma ta'malun. Siz benim yaptıklarımdan sorumlu değilsiniz. Ben de sizin yaptıklarınızdan sorumlu tutulacak değilim. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ. Bir de onlar arasında sana kulak verirmiş gibi yapanlar var. اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ السُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. İyi ama eğer akıllarını kullanmıyorlarsa sen sağırlara dinlettirebilir misin? وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ اِلَيْكُ Yine onlar arasında sanki görürmüş gibi sana bakanlar var. Efe ente tehdil umye ve lev kanu la yubsirun. İyi de eğer basiretleri bağlı ise sen böyleleri, böylesi körlerin görmesini sağlayabilir misin? Aslında tefsiri içinde ayetler. Aslında bu ayetler gerçek kör ve gerçek sağırların durumunu tefsir eden ayetler. Şimdi ben neyi tefsir edeyim? Sadece şunu diyebilirim. Bu iki ayet Türkçedeki işitmek, dinlemek, bakmak, görmek farkına dikkat çekiyor. Her işiten dinlemez. Her bakan görmez. Bakıyor olması görüyor olmasının garantisi değildir. İşitiyor olması da dinliyor olmasının garantisi değildir. İnsanlar birbirlerinin söylediklerinin %65'ini dinlemiyorlarmış. Sadece işitiyorlarmış yapılan bir araştırmaya göre. İnsanlar birbirlerini dinlerken dahi, işitirken dahi bu kadar kayba uğruyorsa, ya yüreğe söylenen şeyler, yüreğin kulakları sağır, gözleri körse ne kadar kayba uğrar. Bir de Kur'an, hayat, ölüm, temizlik, pislik, kar, kazanç, kazanç kayıp, kar, zarar gibi anlam çiftlerinin hep manevi alanda kullanır. İşte burada da görmek körlük, duymak sağırlık çiftlerini maddi alanda değil yine manevi alanda kullanıyor. Çünkü Kur'an bizim ruhumuzu arındırmak için ruh pisliğini temizlemek ister. Onun için de pislik ve temizlikten söz ederken ruhun kirlenmesinden söz eder. Kur'an ölüm derken fiziki ölümü kastetmez. Kur'an'a göre Allah'a yabancılaşmış bir insan dik sürünen bir ölüdür. Sürüngendir. Kur'an kar derken nasıl olursa olsun kese dolsun kastetmez. Kur'an'ın kar dediği şey ahirette insanın boynuna bir madalya olarak takılacak olan eylemdir. Onun için Kur'an'ın dili ebedi hayatı görerek kullanılan bir dildir. İnnallâhe la yazlimun nâse şey'en. وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Hiç kuşku yok ki Allah insana hiçbir şekilde kötülük etmez. Fakat insanlar kötülüğü kendi kendilerine ederler. 23. ayetin ilk cümlesini hatırlayalım. اِنَّمَا بَعْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ Ne diyordu orada? Sizin taşkınlığınız sizin zararınızadır. Kendi aleyhinizedir diyordu değil mi? İşte onun çağrıştıran bir ayet bu. Siz varoluşunuzu günah üzerine bina etseniz Allah'ın hiçbir zararı olmaz. Sonunda zararlı çıkacak olan sizsiniz. Çünkü Allah'ın emir ve yasakları hiç kendi çıkarı için konulmamıştır. Çünkü Allah'ın buna ihtiyacı yoktur. Allah'ın tüm emir ve yasaklarından çıkarı olan siz insanlarsınız. Onun için aslında Allah'a isyanınızın her biri kendi kalenize gol atmaktan farksızdır. Kendi kendinize kötülük etmiş olursunuz. Ne olur? Her aykırı duruş İnsanı ruhsal açıdan yoksullaştırır. İnsanın içini karartır. İnsanın içinde yaralar açar. Ruhunda onulmaz yaralar açar. Rabbimiz ruhumuzun yaralanmasını istemiyor. Çünkü biz ruhumuzun yaralarına Allah'tan bağımsız merhemler üretmekten aciziz. Bedenimizin yaralarını gösterecek doktorlar bulabiliriz. Ama ruhumuzun yaralarını Allah'ın tedavi merkezinden başka hiçbir yerde tedavi ettiremeyeceğiz. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَانَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ Ve o gün Allah onları bir araya topladığı zaman onlara öyle gelecek ki dünyada sanki birbirleriyle tanışmalarına yetecek kadar yalnızca gündüzün bir saatinde kalmışlar gibi gelecek. Taha suresi 104'de bir atıf görüyorum ben burada. Ahirete kıyasla tabii ki buradaki gün en akıllısı diyor Taha suresinde. 104. ayette en akıllısı, en akıl danesi bir gün kaldınız diyecek orada. Bir gün, bir tecik gün. Bir ömrün ahirette sahibi tarafından biçilen süresi. Bir ömre. Hem de sahibi tarafından. Neden? Ahiretin o dehşetini gördükten sonra dünya hayatı bir an gibi geçecek. Oysa peygamberler bize söylememişler miydi? Kün fid dünya ke'abiris sebil, dünyada bir yolcu gibi ol diyen peygamber değil miydi? Kutsal kitaplar vahiy bize söylememiş miydi? Söylemişti ama dinlemedik diyecekler herhalde. Kad hasirallezine kezzebu biliqaillahi ve ma kanu muhtedin. Doğrusu Allah'ın huzuruna çıkarılacakları gerçeğine yalan gözüyle bakan ve doğru yola yönelmemekte ısrarlı davranan kimseler o gün hepten kaybetmiş olacaklar. وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذ۪ي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ Ve sana onlara vaat ettiklerimizden bir kısmının gerçekleştiğini ya bu dünyada gösteririz ya da senin canını alır tırnak içinde ahirette gösteririz. Ne diyor burada? Vaat hesap sorumluluğundan kaçanların ödeyeceği bedel yani. Yasa bu. Dünyada bu bedeli ödemeyenler ahirette mutlaka ödeyecekler. İşte o. فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَه۪يدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ Nasıl olsa en sonunda dönüşleri bizedir. Dahası Allah onların yaptıkları her şeye şahittir. Varlıkla ya da yoklukla sınanma yasasının çoğu zaman insanı şaşırtan, insana garip gelen yapısına dikkat çekiyor. Diyor ki, yeryüzünde bazılarını görürsün, Allah'a isyan içinde yaşadığı halde nimetler içinde yüzer. Aslında bu varlıkla ya da yoklukla sınanmanın, sınavın sahibi için, sınanan kimse için iyi mi kötü mü olduğuna bağlıdır. Eğer sınanan kimse elindeki varlıkla yoldan çıkmasını hızlandırıyorsa, Allah'a karşı yabancılaşması daha da artıyorsa söyler misiniz? Onun nesine imlenilir? Biz Rabbimizden dünyada da güzellik, ahirette de güzellik diliyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.